الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين بابا سو ibu jamaah pengawasan malam Jumat ini wonten ing musala Darul Iman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal melih wonten ing musala punika saperlu nindakne ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mugi-mugi amal kula panjenengan sami menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi ganjaran ingkang ageng ingkang kathah. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala netepaken kula panjenengan sami dados hamba-hambanipun Allah taala ingkang bertakwa, ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin lajeng kemawon nggih. Wonten ing dalu punika kita badhe nglajengaken paosan kitab Siam Ramadan, Fadailuhu, Adabuhu, Ahkamuhu, Qiyamuhu ingkang dipun serat dening Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Nggih menika kitab ingkang nerangaken babagan siam lan Ramadan. Nggih. Kalau ini sampun kita waos keteranganipun Syekh nggih menika babagan keutamaan sasi Ramadan lan ugi keutamaan siam. Nah, sak menika wonten ing dalu menika insyaallah kita badhe maos nggih menika seperangan kewajiban kula panjenengan sami wonten ing Ramadan lan ugi adab-adab siam khususipun nalika Ramadan supados siam kula panjenengan sami menika mboten kok namung ngampet napa niku Pak luwe lan ngelak gitu. Mboten namung ngampet luwe lan ngelak. Artosipun supados siam kula panjenengan menika saestu dados siam ingkang berkualitas gitu. Dibiji Allah taala kanthi biji ingkang dhuwur gitu. Pramila kula panjenengan sami kedah gatosaken nggih menika pinten-pinten adab lan ugi kewajiban-kewajiban wonten ing siam. Senajan to mbok menawi mengke wonten perkara-perkara sing wis tibake kok awake dhewe sering laksanakne. Artosipun kudune ditinggal malah dilaksanakne. Lan mbok menawi mengke wonten sing tersinggung nggih mboten napa-napa Pak nggih. Nggih mboten napa-napa. Amargi jenenge sinau ngaji utawa napa niki sinau agami menika nggih mesti kemawon wonten sing tersinggung. Mesti kemawon, gitu. Lan nek dhewe badhe patos kesaenan golek napa niki kabecikan saking Allah Subhanahu wa taala, nggih, mestinipun nggadahi manah ingkang lapang, dadang apa lapang dada, dada ingkang lapang, gitu. Artosipun nek diwenehi nasihat sing apik, nggih, tumuju wonten ing kesaenan lan kabecikan dipun tampi. Paling boten sah geting, gitu. Boten sah ngelek-elek, boten sah geting, nggih. Minimalipun nggih meneng wae. Nek boten saged napa ngamalaken minimal nampi nasihatipun kala wau lan nek saged-saged nggih alhamdulillah dipun tindakaken nggih. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kitab menika Syekh ngendika wonten ing babakan wajibu kafi Ramadan, nggih. Narangaken babakan wajibipun kula panjenengan sami wonten ing Ramadan. Syekh paring pangandikan, "I'lam akhil muslim annallaha farada 'alaina shauma ibadatan lahu." Dados kedadi mengerteni kedadipun mangerteni dening kula panjenengan sami bilih Allah Ta'ala menika paring kewajiban siam menika pinangka ibadah, Pak. Pinangka ibadah dateng sinten? Dateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, okay. Pinangka ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ibadah menika sing jenenge ibadah mestinipun dilaksanakaken kanthi niat ingkang ikhlas, kanthi tata cara ingkang sae, gitu. Sak apik-apiking ibadah. Gitu. Pramila wonten ing ibadah menika wonten rambu-rambunipun, nggih. Okay. Wonten aturan-aturanipun ingkang kedah dipun perhatikan. Ampun ngantos dipun langgar. Nah menika. Walika yakunu shaumuka kamilan mufidan fa'mal ma yali. Supaya siammu, supaya posomu iku dadi poso sing sempurna lan dados siam ingkang bermanfaat, berfaedah, nggih. Sira kudu ngamalaken perkara-perkara ing isor iki. Terus menika dipun sebatakan pinten-pinten perkara ingkang kedah dipun tindakaken kula panjenengan sami, nggih. Pinangka tiyang ingkang siam. Pinangka tiyang ingkang siam. Ingkang sepisan dipun sebatakan hafiz ala salati. Sing sepisan nggih menika sira kudu njaga salat. Nah, salat ingkang dipun maksud mestinipun salat ingkang wajib. Nah, awet wonten tiyang ingkang siam faminas saimin man yuhmilunas salat. Wonten tiyang ingkang dheweke niku poso siam gitu ning orang gagas salate. Nggih. Mboten malah mboten salat napa niku sing gangsal wekdal niku ditinggal. Niki lak klentu ngaten niki. Siam niku nek urut-urutanipun wonten ing rukun Islam nomor pinten? Nomor sekawan. Ya nomor sekawan. Soalnya nomor 3 niku zakat nggih. Nomor 3 zakat. Nomor sekawan siam niku. Lah salat menika nomor kalih, Pak. Sak sampunipun syahadat. Artosipun nek di ukur-ukur penting pundi antawisipun siam kalian salat senajan sedanten menika penting gitu. Langkung penting napa, Pak? Langkung penting salat. Buktinipun nggih, salat niku kewajibanipun saben dina. Gitu. Nek siam lak manamung setahun sesasi. Lak ngaten ta. Nah niki, berarti salat niku luwih penting tinimbang siam. Pramila aja nganti tiyang menika kok siamipun dipenke gitu. Ning salatipun malah keteteran. Salatipun malah terlantar. Wahya imaduddin. Padahal salat menika tiyangipun agami, Pak. Nggih. Malah wonten hadis ingkang nerangaken wa tarakaha faman tarakaha faqad kafar. Sing sapa ninggalne salat iku bisa dadi wong kafir. Nah, menika. Dados sing sepisan kedadipun perhatikan dipun paringi wigati ingkang ageng nggih menika tiyang ingkang siam ampun ngantos nilaraken salatipun khususipun salat wajib nggih. Salajengipun hafiz ala saumi ramadan wa'awid auladaka sauma mata ataqu wahdharil iftara fihi duna udhrin faman aftara yawman wahidan amdan fa'alaihi alqadha'u wat taubah. Nggih. Ingkang engko kalihipun kula panjenengan sami kedah njagi siam Ramadan menika. Nggih. Terus nalika mlebet sasi Ramadan, nggih, mun awake niku kedah napa? Gadhah niat lan tekad bakal poso ana ing sak suwening sasi Ramadan menika. Nggih ta? Dipun njagi siam Ramadan menika ampun ngantos mokah wonten ing setunggal dinten siam Ramadan tanpa uzur. Tanpa alasan ingkang saged dipun tampi syariat. Ngene wonten udzuripun nggih monggo kersa. Contonipun apa Pak udzuripun gerah nggih ta utawi lelungan adoh nggih ta. Niku wonten udzuripun utawi sampun sepuh nggih ta. Niku saged ninggal nis yam Ramadan ning tetep ganti wonten ing wekdal dinten ingkang sanes nggih utawi tumrapipun tiyang ingkang sampun sepuh saged ngantos kalian fidyah. Nggih, niku sampun dipun terangaken. Awid auladaka sauma mata ataqu. Semantun ugi kula panjenengan sami pinangka tiyang sepuh nggih to ingkang gadhahi putra-putra nggih. Kedahipun nggih nglatih para putra menika supaya nindakne siam nalika para putra menika sampun gadhahi kemampuan. Biasanipun nek cah cilik niku saged nindakne siam niku umur-umur pinten, Pak? 6 taun niku kadang pun saged nggih. Dilatih, mboten apa-apa senajan dereng wajib. Nggih, nek TK nggih monggo ning biasane TK niku wis crelekan gitu, mboten saged. Napa niku? Beduk nggih mboten apa-apa, jenenge latihan nggih. Ning sing wis umur bocah-bocah SD sing wis umur 10 tahun niku nggih. Ha niki kudune wis saged napa? Siam sing sedina utuh nggih ta. Saged kedaipun saged niku. Senajan to bocah-bocah niku dereng nggadahi kewajiban siam. Nggih ta? Awit kewajiban siam niku nalika kapan, Pak Bu? Nalika sampun bali. Nah, menika menawi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika babakan salat menika, Pak. Nggih. Bocah menika diperintahne supaya nindakne salat nalika umur 7 tahun. Nggih ta? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahno anakmu salat nalika umur 7 tahun. Nah, terus wis 7 tahun napa niku nalika umur 7 tahun wis diperintahne supaya nindakne amal ibadah, Pak. Supaya diperintahne nindakne amal ibadah menika pinangka latihan. Semanten ugi nek saged nggih siam menika nggih ta umur 7 tahun diajak napa niku melu siam. Ya nek saged kuat nggih alhamdulillah nek mboten kuat nggih pun. Nggih ta. Nah, babakan sholat menika terus Rasul sallallahu alaihi wasallam paring mangandikan wadribuhu alaiha wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Kowe bisa napa niku menehi hukuman marang bocah iki nalika ninggalne sholat yen wis umur 10 tahun. Dados nek bocah niku umur 10 tahun kok dereng napa niku tesih napa niku mboten nindakne sholat niku saged dipun paringi hukuman, Pak. Hukumanipun nggih hukuman ingkang mendidik. Nggih nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nerangaken wadribuhum saged dipun pukul, gitu. Ning pukulanipun menika pukulan ingkang mendidik bukan pukulan amarah, gitu. Senes pukulan ingkang amarah ning pukulan ingkang mendidik, ngaten. Dados intinipun siam nggih sami. Artosipun siam menika ibadah rukun Islam nggih sami. Bocah-bocah menika nggih kedah dipun latih. Nggih. Lan ampun ngantos menika dipun terangaken wahdharil iftara fihi duna udzrin. Ampun ngantos kula panjenengan sami menika mokah wonten ing siam Ramadan, wonten ing sasi Ramadan menika tanpa udzur, nggih, ora duwe udzur. Ngerti-ngerti aku pengen kok pengen madang, terus kok buka. Wah, ini mboten kepareng. Nah, sing sapa wong niku siam terus kok mokah kanthi sengaja dhewe berarti sampun nindakne dosa, Pak. Sampun nindakne dosa. Pramila dhewe niki nggadahi kewajiban kedah taubat dhateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi ganti siamipun kala wau. Ganti amargi napa? Wis mokah wonten ing dina iku, nggih ta? Dados kedah taubat lan ganti wonten ing dinten sanesipun. Nggih. Menika ingkang mawa kalihipun. Ingkang angka 3 nipun ingkang kedah dipun paringi wigati ugi nggih menika kun hasanal akhlaqi. Dadiyo siro tiang engkang piyayi engkang gadai akhlak engkang minulyo. Nih, dados kedai pun wonten ing kahanan siam kula panjenengan sami nggih menika memiliki akhlak engkang minulyo, akhlak engkang inggil, akhlak mulia, gitu. Wahdharil kufra wasabbaddin wasu'al mu'amalati ma'annas. Ngati-ati aja nganti tumindak kekufuran. Aja nganti ngelek-elek agama. Nggih. Aja nganti ngelek-elek agama. Wasu'al mu'amalati ma'annas lan aja nganti tumindak elek marang liyan. Gitu. Ampun ngantos awake dhewe niku nalika poso niku malah kegojekan kalian tiang sanes menika kebablasan akhiripun geting-getingan gitu bermusuhan gitu ampun ngantos. Amargi awake dhewe niku napa tesih siam. Gitu. Tesih siam. Lan siam menika saestu menika amal ibadah ingkang yuhadzibun nufus. Amal ibadah ingkang saged nata jiwa kula panjenengan sami, Pak. Ah, dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring pangandikan in kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Nggih, okay. Yen salah sawijining sira iku lagi siam, dhewe aja ngomong sing elek, aja ngomong sing jorok, Pak. Gitu. Ampun ngomong sing jorok, sing elek, wala yajhal lan aja tumindak bodho. Nggih. Okay. Ampun ngantos nggadahi perilaku ingkang mencerminkan kebodohan dirinya. Wis pokoke ngopo-ngopo wae sing elek lah ngaten niku, gitu. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu, yen ana wong sing ngajak padu utawa ngelek-elek dheweke, falyaqul inni shaim inni shaim. Dheweke kudu kandha aku ki lagi poso, aku ki lagi poso. Atosipun tiyang ingkang siam menika nggih dipun aturi supados dheweke niku njagi akhlakipun, Pak. Nggih, nek tiyang menika kok lagi poso kok mboten jagi akhlakipun, gitu, menika posonipun badhe muspro. Dipun sebataken wonten ing hadis riwayat Bukhari, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Sing sapa ora gelem ninggalne ucapan dusta utawi nindakne perbuatan sing dusta utawi perbuatan jelek, gitu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah ora nggadahi kebutuhan marang dheweke sing ninggalne makeman lan minumanipun. Artosipun Allah Taala mboten gagas posone tiyang menika mau. Gitu? Mboten digagas. Nggih. Artosipun napa Pak mboten digagas? Nggih. Mbok menawi posone dadi muspro, mung entuke napa niku wau? Ngelak lan luwe kemawon. Mboten pikantuk pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal awake dhewe niku nalika nindakne poso niku nggih sing diarep-arep niku napa? Ganjaranipun Allah Taala ingkang ageng, gitu. Pangapuranipun Allah Taala ingkang jembar. Lah ngaten to. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan mekaten wonten ing hadis menika. Sing sapa siam Ramadan, gitu, kanthi pangajeng-ajeng, nggih. Kanthi keimanan niko bakal diapura dosa-dosane sing wis kelewat, gitu. Artosipun menika wonten bebungah saking Allah Taala kanggenipun tiyang ingkang siam. Pikantuk pahala saking Allah Taala, ganjaran saking Allah Taala, lan ugi pikantuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Ning bae Pak niki, nggih bebungah menika wau, ganjaran niku wau ingkang ageng, terus napa? Pangapura ingkang jembar saking Allah Taala menika wau wonten syaratipun. Awake dhewe kedah njagi nggih napa akhlak perilaku budi pekerti wonten ing nalika siam, gitu. Ampun ngantos ae niku wong ijik siam kok senengane napa niku namimah ngadu domba ngrasani wong ghibah napa mbleh niki terus padu gitu. Ah macam-macam ngeten niku ngomong sing elek-elek jorok sing saru-saru ngeten lho. Ah niki mboten prayogi. Niku saged ngicalaken pahalanipun kula panjenengan sami nalika siam. Ah eman-eman lambut lak panggih nggih. Niku dados eman-eman to. Misalkan pahalanipun kula panjenengan sing jane kudune niku kathah malah dadi kurang malah dadi ilang entek. Masyaallah. Pramila kedah dipun perhatikan. Nggih. Selanjutipun angka sekawanipun Iqra' risalatan 'anis siyam wa ghairaha li ta'lama ahkamahu fa ta'rifa anna al-akla wa syarba nasiyan la yufattir wa anna al-jinabata laylan la tamna sawm wa in kana min al-wajib raf'uha lit taharati niswa shalah. Nah. Ing antawisipun kewajiban kula panjenengan sami nalika siyam gitu. Utawi saderengipun siyam nggih. Kula panjenengan sami nyinaoni hukum-hukum fikih babakan siam. Gitu. Hukum-hukum fikih babakan siam. Kaya to nggih, maos buku babakan siang. Kados kula panjenengan menika alhamdulillah menika sampun dipun tindakaken, gitu. Amargi napa, Bang? Amargi tiyang Islam menika nindakne amalan menika boten ngawur, gitu. Tiyang muslim menika nindakne amalan menika ada dasar ilmu, gitu. Nggih. Kula panjenengan sami nindakne amalan salat, amalan siam, amalan zakat menika kanthi dasar ilmunipun, kanthi dasar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanthi dasar Al-Qur'anul Karim. Nggih. Dados mboten kok gancung amal, mboten. Nah. Supados niki kula panjenengan sami kedah sinaun menika supados ngerti hukum-hukumipun. Nggih ta? Aja nganti awake dhewe niku nindakne perkara sing batal nih poso, neng dewi orang ngerti. Lah eman-eman ngata niku, okay. Utawi nindak nih perkara sing asli nih pun menikah, boten nopo-nopo, okay. Ditindak nih, malah dikirone niku batal nih poso lah tok eman-eman rugi gitu. Nah niki, contoh nih pun nopo pak, contoh nih pun wonten ing babakan fikih niku, contoh nih pun, okay. Tiang nalika siam, menawi dahar ngunjuk kanti kahanan lali gitu. Lali nek dhewe lagi siam gitu. Niku daharan lan unjukan menika wau mboten batalaken siamipun. Ah nek ade ngerti lah penak gitu. Nek mboten ngerti pripun? Wah aku bacut mangan nih mau lali. Ya wis bablas kesisan. Wah niki. Nah, dadi batal tenanan, Pak. Ngene apa mboten? Dadi batal tenanan nek mboten ngerti ilmune, ning nek ade niku ngerti ilmune nggih ta, aku mau makmi karena lali nggih. Oh niku mboten napa-napa, mboten batani siam alhamdulillah. Artosipun niku istilahipun napa sedekah saking Allah taala utawi bonus saking Allah subhanahu wa taala nalika poso niku saged ngicipi panganan gitu. Ah niki terus mboten napa-napa nek siam tiang siam niku kok terus dahar ngunjuk karena lali niku kok mboten napa-napa. Gitu. Mboten batalne siam. Nggih. Yeah. Contoh mleh, Pak. Contoh mleh sing kedah dipun mangerteni, gitu. Nalika siam niku nek poso nek salat niku nggih. Okay. Nek salat niku lak nalika salat awake dhewe kedah nggadahi kesucian, artosipun kedah sampun suci saking hadas ageng utawi hadas ingkang alit gitu. Nek wong niku bar junub gitu, dereng mandi, dereng siram gitu, niku angsal sholat apa mboten? Mboten angsal gitu, niku sholat. Ning nek siam Pak nggih, tiyang menika junub apa ya kudu adusik gitu, kudu siram riyen sak derengipun mlebet wektal subuh. Ah ternyata miturut hukum-hukum fikih menika siam menika mboten kedah napa niku mboten-mboten syarat gedah suci saking junub. Gitu. Artosipun nalika panjenengan wonten ing wekdal dalu niku kok junub, gitu. Sahur wah ini rasane kok iki adem banget ya. Engko sik mandi apa sik aduse engko sik tak sahur sik, gitu. Bar sahur terus napa niki adzan subuh. Lah kok wis adzan subuh? Iki mlebu waktune poso lah wis iki junub iki. Terus posone sah napa mboten? Ah niki nek miturut hukum-hukum fikih tiang ingkang junub menika mboten batalaken siam. Nggih. Contoh mulai Pak wonten ing wekdal siang. Wekdal siang jenengan sare, ngerti-ngerti kok mimpi basah. Mimpi basah menika mboten sengaja, nggih ta? Artosipun nalika mimpi basah bar mimpi basah lak menika istilahipun junub ugi, nggih ta? Junub. Lah niki junub niku batalne siam napa mboten? Nek mboten sengaja. Ah niku mboten batalaken siam. Kejaba nek jenengan sengaja nyuwun pangapunten nggih menika hubungan suami istri ya niki pembatal siam ingkang paling ageng. Nggih. Okay. Akibatipun napa? Mboten namung kok kon ganti siamipun. Nek ganti niku lak mung sedina, gitu. Niki kudu ganti ping pira, Pak? Kudu ganti ping rong sasi. Rong sasi. Terus goro-goro napa niku hubungan suami istri di siang hari nalika sasi Ramadan lan nalika poso gantine ora mung sedina ning kudu poso ping swidak dina. Masyaallah, ping swidak dina. Nek saged. Amenika. Intinipun ingkang sekawan menika kula panjenengan sami diaturi supados nggih pados ilmu babakan siam. Alhamdulillah kula panjenengan sami sampun miwiti nggih maos kitab ingkang kaitanipun kalian siam menika. Nggih. Selanjutipun ingkang angka gangsalipun nggih niki ngambali malih ingkang angka kalih. Nggih menika ampun ngantos kula panjenengan sami sengaja buka ana ing siang Ramadan. Gitu. Sengaja mokah ana ing siang Ramadan. Nah niku dosa ageng, Pak. Dosa ageng nek mboten wonten uzur, nek mboten wonten alangan, gitu. Niku dosa ingkang ageng. Lan ampun ngantos tiyang ingkang mboten siam, ya niki termasuk adab etika niki. Tiang ingkang boten siam ampun ngantos dhewe niku kok dahar utawi ngunjuk wonten ing ngajengipun tiang ingkang siam utawi wonten ing terang-terangan. Nggih. Ngece. Ah niki dipun ngendikaken dening Syekh menika fal fitru juratun 'ala Allah. Dados nek tiang menika kok sengaja buka ana ing siang Ramadan, nggih ta? Sengaja mokah menika termasuk tumindak lancang dhateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa ingkang ageng sangat, masya Allah. Pramila menika Pak nggih. Kedah dipun jagi tenang, gitu. Lan ugi sinten kemawon ingkang gadhah uzur mboten siam wonten ing sasi Ramadan menika, adab etikanipun mboten dahar ngunjuk wonten ing tempat-tempat ingkang rame utawi tempat-tempat ingkang umum, mboten dahar ngunjuk wonten ing tempat publik. Nggih. Okay. Wonten ing ngajengipun teng ingkang siang. Pramila saenipun nek wonten warung-warung sing buka menika, warungipun dipun tutup. Buka kok tutup pripun to, Mas? Nggih, buka warunge ning ditutup warunge pun. Nggih, paringi alingan. Niku saenipun mekaten. Saene melih nggih bukaipun nek badhe buka. Ya niki. Bukaipun nek badhe buka. Lah, mungkin pripun Mas nek wonten tiyang sing napa niku pas alangan mboten siam nek golek makmen pripun gampil mawon pesen lak saged sakniki nggih ta. Nah, onten nggih saged ya ta. Intinipun menika kedah njagi etika menghormati tiyang kaum muslimin ingkang poso wonten ing sasi Ramadan. Nggih. Selanjutipun wonten ing mriki dipun sebataken ada busiam. Adab-adab etika nipun tiang engkang siam. Engkang sepisan tiang engkang siam niko dipun aturi supados sahur, okay? Terus buka lan ugi ndonga. Okay? As-sahur wal iftar wad du'a. Terus menika perkara engkang dipun sunahaken nalika siam. Ampun dipun sepelekaken Pak, nggih. Okay? Sahur niku penting buka. Buka niku maksudipun nggih pas wayahe buka, nggih ta? Nggih buka. Terus ndonga wonten ing sasi utawi wonten ing siang Ramadan, wonten ing nalika siang, nggih. Engkang sepisan nggih menika sahur. Sahur menika ampun dipun remehaken. Lah aku kuat tok, Mas. Ora pos, ora sahur wae aku kuat insyaallah, nggih ta? Nek sahur lak kudu tangi bengi-bengi aku males ya, Mas. Engko wae tangiku ngenteni adzan subuh. Nggih males tangine Pak, nek mangane nggih jane seneng. Males tangine niku. Nggih to, nek mame seneng jane. Pomene nek lawe cocok nggih to. Nah niku. Males tangine niku lho biasane sing gawe repot. Nggih to. Saengko mboten purun sahur. Utawi nipun aku mau wis madang jam 12 bengi. Wis cukup lah ketoke. Padahal niku dereng sahur. Nggih, jam 12 niku dereng sahur. Jenenge sahur niku napa, Pak? Dahar wonten ing wekdal sahar. Wekdal sahar menika nggih wekdal sakderengipun mlebet subuh. Nggih, paling pinten sekitar sejam antawisipun sejam nggih. Sekitar sejam rong jam sakderengipun subuh niku ing dipun wastani sahar. Nggih ta? Niku ingkang dados wekdal ingkang paling utama kangge nipun kula panjenengan sami ndonga dhateng Allah taala wekdal sahar nyuwun pangapura dhateng Allah taala. Nggih. Dados sahur menika termasuk sunnah ingkang kedah dipun tindakaken, nggih. Amargi menika nggadhahi manfaat faedah ingkang kathah, Pak. Ingkang tawasipun Rasul sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kuwi padha makmo sahur. Gitu. Padha makmo sahur yen arep poso, gitu. Fa inna fis sahuri barakah. Sak temene ana ing makam sahur iku ana berkahe. Wonten apa, Pak? Barokah, berkahipun saking Allah Ta'ala. Berkah niku napa? Kesaenan ingkang kathah lan ajeg. Niku ingkang dipun wastani berkah. Nggih. Dipun terangkan para ulama berkahipun napa? Ingkang sepisan nggih mesti kemawon menika saged ndadekne awake niku kuat siam. Nggih. Wiwit saking wekdal fajar ngantos dumugi angsul ping srengenge. Senajan ton niku namung sekedar napa niku ngunjuk sak tegukan kemawon. Ngeta? Niku insyaallah badhe niataken siam kula panjenengan sami. Lajeng akan segede Pak nggih. Ugi engga tawisipun barokahipun sahur nggih. Kula panjenengan sami nindakne sunah Rasul sallallahu ajaranipun Rasul sallallahu ingkang mesti kemawon menika wonten pahalanipun. Ngeta? Dados dahar sahur menika senajan ton namung madang lho Pak nggih. Niku saged napa? Saged ndadekne pahala kangge kula panjenengan sami. Nah niki maem sing dados pahala niku nggih sahur niki. Utawi maem sing biasa nggih saged dados pahala Pak nggih. Nek dibarengi kalian niat kangge ngibadah. Nah niki. Nek sahur niku lak mesti nggih niatipun nggih napa? Ibadah mesti mawon ta nggih. Nah, nek madang sing biasa niku kadang ae lali, gitu. Madang jam 2 siang niku utawi jam luhuran niku nggih. Madang siang, nggih. Utawi madang wektal dalu, dahar wektal dalu jenengan kadang lali niki nggih ibadah napa nggih napa, paling karena luwe kemawon gitu. Ning nek sahur niku mesti kabeh niku ngerti nek iki badhe nggih siam, nggih ngibadah. Terus mesti ini iki ibadah ngoten lho. Dahar menika dados pahala insyaallah. Nah menika, ingkang angka 3 nipun ing antawisipun berkah nggih menika kanthi kula panjenengan sami dahar sahur menika sampun bentenaken siamipun kula panjenengan sami kaum muslimin kalian siamipun ahli kitab. Nggih, Rasul sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wonten ing salah setunggalipun hadis faslu ma baina siamina wa siami ahli kitab aklatus sahur. Sing beda ni siami awake dhewe kaum muslimin. Kalian siami pun ahli kitab yaiku apa Pak? Mangan sahur. Nggih, madang wektal sahur. Terus menika ing antawisipun berkahipun sahur. Terus ampun dipun tilar. Senajan to namung sekedhik mboten napa-napa. Sing penting pados berkahipun sahur. Senajan awake dhewe niku kuat, sing penting pados berkahipun sahur. Nah, menika selanjutnya mungkin wonten babakan iftar niku nggih. Karena niki sampun wektal isya nggih. Kita cekapaken rumiyin insyaallah dipun lajengaken wonten ing pepanggihan minggu ngajeng insyaallah taala. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.